Tak, no to teraz to rozumiem. Red Friday w MediaMarkt. Teraz za MacBook Air z procesorem Intel Core i5 piątej generacji i panoramicznym ekranem 13,3 cala. Zapłacisz tylko 3599 zł. Oferta ważna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Dzień dobry, witamy pięknie Państwa z Zakopanego. Program Trzeci Polskiego Radia już po godzinie 18.28, dzień czerwca, jest piątek. No i przed nami serwis, Jolanta Pawlak, Romuald Wójcik. 8 osób rannych w wypadku na Stołecznym Ursynowie. 63 lata temu robotnicy z Poznania upomnieli się o wolność. Koncert festiwalu Lato z Radiem przeniósł się do amfiteatru w parku imienia Piłsudskiego w Zakopanem. 8 osób rannych w wypadku w okolicy skrzyżowania Puławskiej i Spoleczki w warszawskiej dzielnicy Ursynów. Zderzyły się tam 4 samochody osobowe, mówi komisarz Jarosław Florczak z Komendy Stołecznej Policji. Doszło do zderzenia 4 pojazdów: Mazdy, Seata, Peugeota, Hyundai'a. 8 osób z tychże pojazdów zostało przewiezionych do szpitali. W stronę centrum Warszawy tworzą się korki. Nie żyje 16-latek, który kąpał się z kolegami w Gdańsku-Brzeźnie. Ratownicy odnaleźli go w wodzie. Po reanimacji trafił do szpitala, gdzie zmarł. 3 godziny trwały jeszcze poszukiwania jego kolegi. Bez rezultatu. To przestroga dla innych, mówiła kobieta, która była świadkiem zdarzenia. Widać było zorganizowaną akcję całą ratowniczą. Ilu ludzi potrzeba i jakiego zaangażowania, żeby takiego człowieka uratować. W Gdańsku-Brzeźnie, gdzie kąpało się 3 kolegów, są duże fale. Wywieszona jest czerwona flaga oznaczająca zakaz kąpieli. Wczoraj w Polsce utonęły 2 osoby, od 1 kwietnia 151. To, na czym się skupiamy, to budowa Koalicji Polskiej, ale przyjaźnie patrzymy też w stronę naszych koalicjantów z PO. Jeżeli podzielą nasze idee, to zapraszamy do współpracy, powiedział lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Po posiedzeniu Naczelnego Komitetu Wykonawczego PSL dodał, że podczas spotkania podsumowano dotychczasowe rozmowy z różnymi środowiskami. Poinformował, że struktury PSL-u mają już gotowe pełne listy z potencjalnymi kandydatami do Sejmu i Senatu. To zależy oczywiście od porozumień, które zawrzemy, jak będzie wyglądała ostateczna lista, ale zawsze jesteśmy gotowi do samodzielnego startu, podkreślił szef ludowców. Dopytywany o koncepcję startu stronnictwa jesienią, Kosiniak-Kamysz odparł, że ostateczna decyzja w tej sprawie zapadnie 6 lipca na Radzie Naczelnej. Poznaniacy jako pierwsi po wojnie masowo, publicznie upomnieli się o Boga i wolność, o prawo i chleb. Te słowa prezydenta Andrzeja Dudy przeczytał w Poznaniu jego minister Andrzej Dera. Mijają 63 lata od tamtych krwawych wydarzeń. Słowa prezydenta przytoczył w czasie uroczystości rocznicowych przy bramie głównej Hipolita Cegielskiego w Poznaniu. Blisko 100 tysięcy zdesperowanych ludzi niosło transparenty, których treść mówiła wszystko. Chcemy żyć jak ludzie. Jesteśmy głodni. Precz z czerwoną burżuazją. Żądamy wolnych wyborów pod kontrolą ONZ. Żądamy prawdziwie wolnej Polski. W czerwcu 1956 roku bezpieka i milicja robiły demonstrującym robotnikom 1000 zdjęć, by później na ich podstawie dokonywać aresztowań. Jednym z zatrzymanych był robotnik z zakładów Cegielskiego Jan Wieczorek. Wspominał tamte wydarzenia w 2006 roku. Ja, proszę pana, jak mnie 30 na 1 w nocy aresztowano na wskutek donosu, to później była taka wielka na pierwszym piętrze świetlica. Tych zdjęć było 1000, proszę pana, Jupitery w narożnikach i Uzbecy nas prowadzili po tych zdjęciach. Jak pan zareagował, oj, coś nie w porządku, nie? Cofniemy się i z powrotem. 63 lata temu w ulicznych walkach zginęło blisko 60 osób, a kilkaset zostało rannych. Propaganda PRL przedstawiała te wydarzenia jako chuligańskie rozruchy. Wbrew intencjom komunistycznych władz, czerwiec 56 odbił się szerokim echem w świecie. Więcej o tych wydarzeniach na portalu Polskiego Radia. W serwisie Trójki jeszcze jeden temat. Koncert festiwalu Lato z Radiem przeniósł się do amfiteatru w parku imienia Piłsudskiego w Zakopanem. Zagra kapela ze wsi Warszawa, laureaci wielu nagród na całym świecie. Nagrodzeni Fryderykiem w 2018 roku za album Reakcja Mazowiecka. Ich siłą są koncerty, zagrali ich setki, głównie poza Polską. Dyrektor artystyczny festiwalu Piotr Mec powiedział, że wybór Zakopanego na miejsce rozpoczęcia festiwalu był naturalny. To jedno z najbardziej muzycznych, niezwykłych muzycznie miejsc w Polsce, w Europie, być może na świecie. Przypomnijmy tylko Mieczysława Karłowicza, Karola Szymanowskiego, czy wreszcie muzyczną rodzinę, jedną z wielu w Zakopanem, Trybunie Tutki i ich, moim zdaniem, największy tego typu projekt w historii światowej muzyki. Wspólne granie z Trybuniami Tutkami, Twinkly Brothers z Karaibów. Za godzinę na scenie amfiteatru nastąpi radykalna zmiana nastroju. Zagra warszawskie kombo taneczne, powstałe kilka lat temu z miłości Janka Młynarskiego do szlagierów przedwojennej Warszawy. W Trójce z Zakopanego wybrzmi Lista przebojów, a jutro Markomania. Skrót informacji o 18.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W Zakopanem jutro słońce zza chmur i przyjazna temperatura w granicach 21 stopni, a w Polsce jutro na zachodzie bezchmurnie lub zachmurzenie małe. W pozostałej części Polski zachmurzenie małe, umiarkowane, na wschodzie okresami duże, z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura od 22 na wschodzie i wybrzeżu, 25-26 w centrum, do 30 na zachodzie, chłodniej na Podhalu, 21. Wiatr słaby, umiarkowany, na północy, wschodzie porywisty, zachodni, północno-zachodni. Program trzeci, 5,5 minuty po 18:00. Zapraszamy do reklamy. Red Friday w Mediamarkt. Teraz za kompaktowy odkurzacz workowy Zelmer z regulacją siły ssania, uniwersalną szczotką i teleskopowymi rurami zapłacisz tylko 229 zł. Oferta dostępna w sklepach i na Mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Już w sprzedaży. Nowy dwupłytowy album Zapraszamy do Trójki. A na nim utwory najczęściej grane na antenie programu trzeciego. Nosowska, Krzysztof Zalewski, Cortez, Pablo Pavo, Micromusic, WW, Radiohead, Dido i wielu innych. Album do kupienia w dobrych sklepach muzycznych, w salonach sieci Księgarnie Świat Książki oraz na sklep polskieradio.pl. Polecają Radiowa Trójka i Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Pani magister, córka wyjeżdża na kolonię. Poprzednio niestety przewiozławszy. Czy jest jakiś sposób, żeby tym razem zapobiec wszawicy? Niech się pani nie martwi. Jest taki aerozol zapobiegający wszawicy. Sora Protect. I to działa? Tak. Sora Protect ma właściwości powlekające i intensywny zapach, dzięki czemu przeciwdziała kolonizacji skóry głowy przez wszy i gnidy. Zatem Sora Protect zapobiega zarażeniu i ogranicza rozprzestrzenianie się wszawicy. Wystarczy, że córka codziennie spryska włosy. I zobaczy pani, że wróci z wakacji bez niespodzianek. Sora Protect i problem z głowy. Zapraszamy na Festiwal Polskiego Radia Lato z Radiem. Start 28 i 29 czerwca. Zakopane. Tylko dobra muzyka. Rock, jazz, pop, klasyka filmowa, folk. Wystąpią Kaja, Włodek Pawlik Trio, Krzysztof Zalewski, Sławek Uniatowski, Hanka Rybka, Chopin University Big Band, Kapela ze wsi Warszawa i warszawskie kombo taneczne. Kultowe audycje na żywo, spotkania z artystami i dziennikarzami w strefach festiwalowych. Bądź z nami przez całe lato. Sponsorem festiwalu jest PKP Intercity. PKP Intercity. Tysiące powodów do podróżowania. Letnia oferta w Skodzie. Nawet do 11 tysięcy upustu na Skodę Octavia. Skorzystaj z gorących okazji i sprawdź upusty na pozostałe modele. O szczegóły pytaj w salonach Skody. Żegnamy reklamy. To program trzeci przy Krupówkach w Zakopanem. By Góral, by pan Przemysław. Witam pana, panie Przemku. Witajcie pięknie. Panie Przemku, by znajdujemy się, zdaje się, w takim specjalnym miejscu, bo tu jest takie oczko wodne, punkt taki charakterystyczny w Zakopanem, prawda? Tak jest, to jest takie centrum. A pan jest gazdą w Zakopanem? Na gazdę jest za młody chyba. A, czyli gaździny jeszcze nie ma, tak? Nie, gaździny nie jest. Słuchacze Trójki dzwonią i pytają z niepokojem, kiedy spadnie śnieg w Zakopanem. Ja wiem, że górale to są tacy ludzie, którzy fantastycznie orientują się w prognozie pogody, która zawsze się sprawdza. To jak z tym śniegiem będzie? No, ze śniegiem będzie tak, że będzie śnieg. A kiedy to jest, trzeba troszkę chyba poczekać, tak się mi widzi. Ale jak tak patrzę po Krzyśku, to chyba wnet będzie ten śnieg. A do tego stopnia. Czyli krótko mówiąc, jeżeli ktoś marzy w tej chwili na przykład o nartach biegowych na Krupówkach, to w zasadzie może się rychtować, prawda? Tak jest. Właśnie coraz więcej widać już, co ciotki gonią z kijkami, no im narty w to się pokrot. Nie wiem o co chodzi, ale może trenują już na tą zimę. Bardzo panu dziękuję i w takim razie do zobaczenia na nartach. Bywajcie i przybywajcie. Program trzeci, audycja popołudniowa, 7 trójek na początku 22, pan Darek do 19 przy tym telefonie. To Pink Turtle. Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked her way across the USA. Plugged her eyebrows on the way. Shaved her legs and then hit with a she. She says, hey babe, take a walk on the white side. Said, hey, honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. In the back room she was everybody's darling. But she never lost her head. Even when she was given head, she says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the chorus go to do do to do to do to do to do to do to do to do to do to do to do to do to do to do to do to do to do. Little Joe never once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City, the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. All right! Wild side, take a walk on the wild side. Take a walk on the wild side. Take a walk on the wild side. To Pink Turtle, 11 minut po 18, program trzeci, audycja popołudniowa. 4,5 tysiąca ton betonu i stali wyleciało w powietrze, ale proszę spokojnie, ten wybuch był kontrolowany. W Genui wyburzono dziś pozostałości mostu Morandiego, który zawalił się niespełna rok temu. Jak się okazuje, spektakularne wyburzanie, tak jak we Włoszech, regularnie odbywa się także w Polsce. I o tym Kuba Witkowski. To były dosłownie sekundy. Most Morandiego ostatecznie przestał istnieć. Rok temu ta felerna konstrukcja częściowo zawaliła się, zabijając 43 osoby. Dziś wyburzono to, co z niego pozostało. Wiadukt się składał z trzech podpór, do których były podwieszone przęsła. Mówi Janusz Rymsza, wicedyrektor Instytutu Badawczego Dróg i Mostów. Zawaliła się jedna podpora. Jak się zawaliła jedna podpora, to się zawaliły również dwa przęsła podwieszone do tej podpory i pozostały jeszcze dwie podpory. Szczegółowe śledztwo dotyczące katastrofy wciąż jeszcze trwa, ale już wiadomo, że do tragedii w dużej mierze przyczyniła się niestandardowa konstrukcja tej estakady. Obiekt zaprojektował Ricardo Morandi. Zdecydował, że do podwieszenia mostu użyje nie stalowych, a żelbetowych cięgien. Jak ktoś wie, jak funkcjonuje żelbet, no to wie, że specjalnie na rozciąganie nie będzie dobrze funkcjonował, no wiadomo. Dziś most ostatecznie dokonał żywota. Samo wyburzenie musiało być pieczołowicie przygotowane, a przede wszystkim zabezpieczone. Jeżeli mamy do czynienia z obiektami, które są wybudowane, stabilne, no to jesteśmy w stanie coś przewidywać. One są policzone, wiemy jak one teoretycznie powinny się zachować. Mówi Leon Budzicz, wiceprezes Stowarzyszenia Polskich Inżynierów Strzałowych. Natomiast w przypadku obiektów będących w stanie katastrofy budowlanej, praktycznie rzecz biorąc, przez cały czas stanowi jak gdyby zagrożenie. Co ciekawe, konieczność wysadzenia w powietrze obiektu, który grozi zawaleniem lub już częściowo runął, zdarza się i w Polsce. No, ja w ciągu ostatnich kilku lat, 3-4 lat, likwidowałem dwa stany zagrożenia w katastrofie budowlanej. Tu dotyczyło to obiektów przemysłowych, ale przypomnijmy, w 1995 roku w Gdańsku wysadzono blok mieszkalny, po tym jak dwie najniższe kondygnacje dosłownie złożyły się wskutek wybuchu gazu. Tragedią żył wtedy cały kraj. 4 osoby zabite i 12 rannych. To dotychczasowy bilans ofiar wczorajszego wybuchu gazu w wieżowcu w Gdańsku. Częściej do kontrolowanych wysadzeń dochodzi jednak w sytuacji, gdy trzeba coś tak po prostu wyburzyć. No w ubiegłym tygodniu myśmy zafundowali taką atrakcję Strzelcach Opolskich. Likwidowaliśmy komin przemysłowy. Najczęściej właśnie w taki sposób burzy się wysokie obiekty. W marcu w sposób kontrolowany runęła na przykład olbrzymia chłodnia w elektrowni Łagisza. Dachy są zabezpieczone taśmami gumowymi, żeby nie podziurawić dachów. Wszystko... Mówi Krzysztof Dymek, jeden z inżynierów strzałowych przeprowadzających wyburzenie. Wypowiedź dla AXE-Projekt. Natomiast obiekty po drugiej stronie zabezpieczone są pozawieszane plandeki, które mają za zadanie nadlatujące kamienie wypuścić. A most Morandiego w Genui? No cóż, choć wyjątkowy w swej konstrukcji, to felerny i żalu po nim nie będzie. My od 25 lat powinniśmy wiedzieć, że tego rodzaju konstrukcja nie jest rozwiązaniem dobrym. Nie dość, że powinniśmy wiedzieć, to myśmy wiedzieli to, czyli inżynierowie włoscy o tym wiedzieli. O słynnym moście opowiadał Państwu Kuba Witkowski. Program trzeci, audycja popołudniowa, kwadrans po 18:00. To Times of Your Life. Polanka. Good morning yesterday. You wake up and time has slipped away. And suddenly it's hard to find the memories you left behind. Remember, do you remember the laughter and the tears, the shadows of misty yesteryears, the good times and the bad you've seen, and all the others in between? Remember, you remember the times of your life. Pani Agnieszko, witam. Dzień dobry, halo. Dzień dobry. Dzwonię ze Stalowej Woli, do której mam nadzieję, że za miesiąc pan przybędzie, ponieważ u nas lato z radiem, 8-9 sierpnia. No nie wyobrażam sobie, żeby nie było audycji pana u nas, ponieważ z wielką przyjemnością kocham co tydzień pana audycji. Także zapraszam gorąco i czekam z niecierpliwością. Zdania są podzielone, by nie mniej, by tak. Planujemy, rzeczywiście odwiedzimy Stalową Wolę, by Trójka również w Stalowej Woli. Pozdrawiam pani Agnieszko, dziękuję. Dziękuję, pozdrawiam. Gather moments while you may, collect the dreams you dream today. Remember, will you remember the times of your life, of your life, of your life? Do you remember, baby? Do you remember the times of your life? Prawda, że cudna? Paul Anka. Któż pamięta jeszcze, że My Way zaśpiewał po raz pierwszy tak naprawdę ten artysta? 18 minut po godzinie 18, program trzeci, audycja popołudniowa. Przeniesiemy się, proszę Państwa, teraz do Chochołowa, to niedaleko po sąsiedzku, kilkanaście kilometrów od Zakopanego. Szczotki ryżowe poszły tam w ruch. Panie góralki szorują swoje domy. Mycie, zgodnie z tradycją, odbywa się dwa razy do roku. Raz w okolicy Święta Bożego Ciała i drugi jesienią. Dzięki temu, mimo upływu lat, te drewniane, wspaniałe, w większości ponad stuletnie góralskie chałupy zachowują jasną barwę. Musi być jeszcze woda z proszkiem i z mydłem takim w płynie do szorowania. Pani Maria Bafie, mieszkanka Chochołowa, od jak dawna? O, od 61 roku tu jestem urodzona i tu mieszkam. Nie było takiego roku, żeby chata była nie umyta? Nie, nie. Dwa razy do roku systematycznie myjemy. Dlaczego myje się chaty w Chochołowie? No i taka jest tradycja z pokolenia na pokolenie przekazywana nam wszystkim, nie? Magdalena, ile trzeba poświęcić czasu na wymycie chaty? No od rana tak gdzieś o 8-9 zaczynamy, kończymy o 16-17. Trzy osoby. Pani jak to pamięta? Od kiedy tam mycie? Tak gdzieś od 8 roku życia się pomagało zawsze coś. Wtedy tak ciągło, a teraz z musu. Teraz po prostu trzeba pomóc trzeba mamie. Trzeba pomóc mamie, a mamami. Nazywam się Anna. Kmin. Jestem ze Związku Podhalan, wiceprezesem. Tradycja jako we wsi Chochołowie, mycie domów trwa już lata. No już chyba moi rodzice, no nie? Jest jeszcze ciocia, co 86 lat, bo to zawsze myły domy. Babska robota? Babska robota. Chłop się nie ima mycia? No nie ima, może rusztowanie zrobić jak trzeba, a resztę to już baby muszą robić. Ale wspiera pan małżonkę duchowo? Wspieram duchowo. Mężczyźni pomagają czasem przesunąć to mnie. To się nazywa stolnica, taką specjalną do tego do mycia. Na resztę rusztowanie robią jak trzeba. To jest przez nasa tradycja, nasa ślebuda jakby nie było. Zawsze trzeba dążyć do podtrzymania tradycji, żeby to nie znikło. Ja znam wielu takich, co mają domy drewniane i też je myją. Teraz jest większość myje, Zakopane myje, a przed tym nie myło. Dawnie jest takie, jak chodziła na mycia, to takie domy, co 18 roku był niemyty i pani sobie namyślała, że trzeba umyć i teraz go myje. Ten dom jest akurat ze smreka, a jest, robili dawno, to zjedli drzewa jodłowego, nie? No to on się gorzej myje, bo inaczej wychodzi. To jest przekazywane z pokolenia na pokolenie. A pani wnuczki będą były chaty? Nie wiem, może będą, na razie są małe. Ale jest komu przekazać tę tradycję? Jest komu przekazać. Myciu szorowaniu przyglądała się Magdalena Dzbylut-Wiśniewska z Polskiego Radia Kraków. Está animado, o que eu quero é sambar. Este samba que é misto de maracatu é samba de preto veio, samba de preto tu. Mas que nada, um samba como esse tão legal, você não vai querer que eu chegue no final. Panie Robercie, witam, dzień dobry, halo. Dzień dobry, witam pięknie redaktora Kubę. Dzień dobry panu. Robert Stychów, witam serdecznie. Panie redaktorze, dzisiaj taki bardzo kulturalny dzień, w związku z tym mam takie bardzo kulturalne pytanie. Czy dzisiejszą listę poprowadzi niedźwiedź brunatny, polarny, grizzly, panda, czy też może szary niedźwiedź, który czasem mocno śpi? To są, wie pan, to taką serię pytań pan zadał, że nawet ja tego nie ogarniam, a wiadomo, że z ogarniania swojego czasu byłem najlepszy w województwie. Także jak pan mi da troszeczkę czasu, to myślę, że przed 19 doczeka się pan odpowiedzi. Co pan na to? Będę czekał z niecierpliwością. Ja myślę, że to słowo klucz w moim pytaniu to szary. Może tak być rzeczywiście. Od tego zacznę myślenie. Pozdrawiam pana. Sergio Mendes Grassini, ale po rejs. Od dziś z wizytą w naszym kraju przebywa książę Akishino wraz z małżonką księżną Kiko. Akishino to młodszy brat obecnego cesarza Naruhito, który zasiadł na tronie w maju po abdykacji ojca cesarza Akihito. Japończycy darzą ogromną sympatią, szacunkiem zarówno samego cesarza, jak i jego najbliższych, mimo że rodzina cesarska, jak wiadomo, od dawna nie ma wpływu na politykę, czy też nie pełni specjalnych ról poza rolami symbolicznymi. Doktor Asuka Matsumoto, Japończyk, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego. Dla Japończyków cała historia cesarstwa japońskiego jest bardzo ważna. Symbolicznie myślimy o rodzinie cesarskiej. Cała historia jest oparta na rodzinie cesarskiej. To jest część Japonii, chociaż symboliczne. Zaś trudno taki krótko podsumować, ale to jest część naszego społeczeństwa. Japońska rodzina cesarska nie ma żadnego wpływu na politykę, podobnie jak brytyjska rodzina królewska. Możemy porównać do siebie obie rodziny? Możemy to jak najbardziej porównać do rodziny brytyjskiej. Mariusz Dąbrowski, ekspert do spraw Japonii z Uniwersytetu w Białymstoku. Przy czym mam wrażenie, że rodzina cesarska japońska cieszy się nawet jeszcze większym prestiżem w ramach społeczeństwa japońskiego niż rodzina królewska brytyjska w Wielkiej Brytanii. Rodzina cesarska istnieje, ale ona raczej jest tak na uboczu. Profesor Ewa Pałasz-Rutkowska z Katedry Japonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Cesarz absolutnie nie miesza się do polityki. W związku z tym uczestniczy tylko w takich reprezentacyjnych sprawach. Ale jest obecny i ludzie oczywiście o nim wiedzą, pamiętają. W takim razie jakie znaczenie ta wizyta ma dla Polski? Moim zdaniem to jest ważna wizyta o tyle, że jest to pierwsza wizyta kogokolwiek ważnego z rodziny cesarskiej od momentu nastania nowej ery. 1 maja bieżącego roku, ery Reiwa, czyli piękna harmonia. W Japonii, no, zgodnie z prawem, kobieta nie może zasiąść na tronie. Musi to być mężczyzna, w dodatku mężczyzna z linii męskiej. Tutaj jest ten problem, że kurczy się nam rodzina cesarska. I jeżeli zostanie to prawo, że tylko mężczyźni z męskiej linii mogą zasiąść na cesarskim tronie, no to mamy tylko dwóch mężczyzn w kolejce. Młodszego brata, księcia Akishino, no i potomek tego młodszego brata, który urodził się w 2006 roku, czyli tylko dwóch panów. Warto zaznaczyć tutaj, że Japonia jest pierwszym krajem azjatyckim, który uznał polski rząd. To był rząd Ignacego Paderewskiego. Jako ciekawostkę mogę dodać, że armia cesarska japońska miała taką pieśń, można to nazwać troszeczkę takim nieoficjalnym hymnem, który nosił tytuł Wspomnienie Polski. Rando Kaiko. Była to pieśń, która jest upamiętnieniem podróży późniejszego generała Fukushimy, szefa wywiadu japońskiego, który drogą lądową dotarł z Berlina do Władywostoku, później już drogą morską do Japonii. I na podstawie tej podróży powstał utwór właśnie Wspomnienie Polski. Można mieć nadzieję, że Hisahito, czyli ten ostatni w kolejce, dorośnie, ożeni się i z tego związku będzie wielu męskich potomków, ale geny, które są w rodzinie cesarskiej, to są takie geny, które powodują, że rodzą się głównie dziewczynki. Co będzie dalej, nie wiadomo. Arigato, wypada powiedzieć parze książęcej, no i naszemu reporterowi Mariuszowi Krzemińskiemu. 20 prawie 8 minut po godzinie 18, program trzeci, audycja popołudniowa, 7 trójek na początku 22. To Tom Jones. I know that it's late and I really must leave you alone. You're good to hold, and I feel such a long way from home. Yes, I know that our love is still new, but I promise it's gonna be true. Please let me stay, don't you send me away, oh no, no. To Tom Jones. Tak pięknych, aż tak pięknych, proszę Państwa, piosenek w liście przebojów oczywiście nie będzie. Niemniej lista będzie po 19:00. Serdecznie, gorąco polecam. Marek Niedźwiecki zaprasza. Panie Jacku, witam Pana. Dzień dobry, halo. Dzień dobry, Panie Kubo. Dzień dobry, Panie. W zasadzie powinienem powiedzieć dzień dobry, Panie Kapitanie. Proszę bardzo, jeśli Pan... Ja mam takie pytanie, bo siedzi Pan tym Zakopanem. Halo? Aha. Tak, siedzi tak, pan jestem. W tym Zakopanem, a wiem, że pan przepłynął Atlantyk samodzielnie, dorobił się pan tych szlifów kapitańskich. A gdzie Pacyfik? A gdzie Wyspa Wielkanocna na przykład? Ha, proszę pana, to wie pan, mnie nie trzeba namawiać. To ja to na skrzydłach. Pan sobie zdaje sprawę, że te szekle rdzewieją, prawda? Wanty powoli gniją. Taki spinaker to na przykład na fałdach butwieje. I co teraz? A załogan schodzi na psy, jak pan to wie pewnie równie dobrze jak ja, prawda? Dokładnie tak właśnie. Trzeba się zastanowić nad sprawą i nad sobą. Pozdrawiam pana, dziękuję. Pozdrawiam również wszystkich słuchaczy też. Tell me, baby, that you need me. Say you'll never leave me or love me tonight. Baby, now the pain is stronger. I can't wait a moment longer. Love me tonight. Something is burning inside. Something that can't be denied. I can't let you out of my sight, darling. Love me tonight. Let me love you, baby. Let me love you, baby. Let me love you tonight. Love me tonight. Jednak, proszę państwa, wbita ciupaga w plecy nieco uwiera. No ale było się nie uśmiechać do góry. Lek 18.30, program trzeci, czas na skrót wiadomości. Romuald Wójcik. Na dożywocie skazał krakowski sąd 52-letniego Marka S. oskarżonego o zabójstwo małżeństwa z Kielc. Motywem zbrodni miał być dług, a zbrodniarz próbował upozorować samobójstwo. Proces ma charakter poszlakowy. Ciało ofiar znaleziono na początku lutego 2015 roku w mieszkaniu na jednym z kieleckich osiedli. Wyrok jest prawomocny. Wpisywanie numerów rejestracyjnych do parkometrów jest zgodne z prawem, orzekł Naczelny Sąd Administracyjny, uchylając tym samym wyrok sądu niższej instancji. Według skarżących numer rejestracyjny powinien być traktowany jak dane osobowe, a zatem jego wpisywanie narusza ustawę o ochronie takich danych. Sąd pierwszej instancji się z tym zgodził, ale NSA uchylił to postanowienie. Grecka policja zatrzymała nielegalnych migrantów przewożonych w fałszywej karetce pogotowia. Kierowca, który miał na sobie fartuch lekarski, na widok policji włączył syrenę i próbował uciekać. Za lekarza był też przebrany mężczyzna siedzący obok niego, który okazał się obywatelem Bangladeszu. W samochodzie było jeszcze 12 innych mieszkańców tego kraju. A w nocy, proszę państwa, bezchmurnie, choć na wschodzie mogą pojawić się lokalnie przelotne opady deszczu, choć szybko będą zanikać, temperatura od 7 na wschodzie, 11-12 w centrum, do 14 na południowym zachodzie, 16 nad morzem. A jutro temperatura maksymalna od 22 na wschodzie i wybrzeżu, 25-26 w centrum, 30 na zachodzie, chłodniej na Podhalu, 21. Przelotne opady deszczu możliwe, ale bardzo krótkie i znów jedynie na wschodzie. Program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Raty 0% w MediaMarkt. RRSO na 26 czerwca wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja dotyczy zakupów na kwotę minimum 2,5 tysiąca złotych i obowiązuje do 17 lipca. Szczegóły na MediaMarkt.pl. MediaMarkt! To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowid. Widzisz, synu, w życiu ważne są tylko chwile. Takie jak na przykład ta. Kiedy do niedzieli kawa ziarnista Jakobs 34,99 za kilogram z aplikacją Mój Carrefour. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba, no. W kumulacji lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. I kto kupił taniej laptopa na wielkiej wyprzedaży? No Marian. A o ile taniej? A o 500 zł. A co? Wielka wyprzedaż w Media Expert. Teraz laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład laptop Dell, procesor Intel Core i7, grafika Nvidia, szybki dysk SSD. Teraz taniej o 500 zł. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. 26 minut do 19. Jak wiadomo, proszę Państwa, czapki, rękawiczki, swetry z owczej wełny to idealna pamiątka z Zakopanego, zwłaszcza, że latem jak znalazł, co udało się udziergać naszej reporterce. O tym za chwilę. Everybody gonna dance around tonight. Well, you can come on to my place if you want to. You can do anything you wanna do. Everybody gonna dance tonight. Everybody gonna feel alright. Everybody gonna dance around tonight. Everybody's gonna feel alright. Everybody's gonna dance around tonight. Yeah, everybody's gonna jump and shout. Everybody's gonna sing it out. Everybody's gonna dance around tonight. Well, you can come on to my place if you want to. You can do anything you wanna do. To był Paul McCartney. Czapki, rękawiczki, swetry. Pamiątkę z owczej wełny z Zakopanego przywieźć można, a nawet, proszę Państwa, samemu ją udziergać. A to dzięki warsztatom robienia na drutach w Centrum Kultury Rodzimej w Czerwonym Dworze. Sprawdźmy, jak radzą sobie panie. Na początek może Dominik się uczy prawa. Podstawą jest tak. Nawinąć na ten palec nitkę. Tymi dwoma paluszkami trzymamy drut, tu sobie jeszcze tymi pomagamy. Kładamy tu to oczko, drugim drutem zabijamy nitkę i przerabiamy. I to jest oczko prawe. Na drutach można zrobić wszystko, dosłownie. Małgorzata Hycner-Muła. Teraz robię etui na poduszkę. Takie wełniane, z warkocze góralskie. Zrobiłam kiedyś w prezencie dla męża mojej kuzynki do munduru takie getry i majtki. I było po prostu kupę śmiechu z tego powodu. Bo to nie jest prosta sprawa, żeby na gołe ciało ubrać wełnę. To, że tak powiem, trzeba być koneserem wełny. Można robić latem. Prowadząca warsztaty Maria Czernik. Żeby sobie zrobić zapas towaru, na przykład rękawiczek, skarpetek, czy innych wyrobów, swetrów ciepłych, wełnianych, żeby na zimę było co sprzedać. I potem hurtem się sprzedaje i kasa jest. To jest trudne. Ile już masz oczek? 5. I to zrobiła ta pani. Do kierpiec ubieram wełniane skarpetki. Jeżeli się ubieramy w stroje góralskie nawet latem, to do kierpiec ubieramy wełniane skarpetki. To się da tak wytrzymać? Wełna ma chłonne właściwości, pochłania pot i jest fajnie, bo jest masaż. Nie jest za gorąco. W latach od 40 do 90 bardzo zbliżało, bo no nie było tych zajęć takich innych, więc kobiety zbierały się raz u jednej sąsiadki 10-12 kobiet, zabierały druty, wełnę pod pachę. No i szło się tam na posiłek. sąsiady i robiło się swetry, spódnice, różne rzeczy, kamizelki, skarpetki, opaski, rękawiczki i to było takie fajne. Musisz jeszcze mać. O tak. No i teraz tu, nie z tej strony, tylko z tej. Tak? No i tu musimy tu trzymać sobie palcem, żeby nam to oczko nie zlepiwało. Na drutach nie tylko robimy swetry czy ubrania, ale też ozdoby różne do tak, domu. Można. Małgorzata Górczyńska. Całoroczne, na przykład aniołki mogą być robione, gwiazdki na choinkę, podstawki na przykład do szklanek z uchwytami, kule ozdobne, maskotki, do breloczków można też na drutach, czy szydełkiem, czy na drutach. No. Naszyjniki. No wszystko. Na każdą okazję. Tak, oczywiście. Na przykład naszyjniczek łączyć z koralikami można. Ja na drutach robiłam wcześniej, niż umiałam pisać. Ale to jest tak, że robi się to, co jest w domu, prawda? To, co jest pod ręką. Mój ojciec robił pięknie na drutach i ojciec mnie nauczył, no i tak mi zostało. Trzeba powoli, małymi krokami, bo nikt ucony się nie narodził. No taka jest prawda. W poprzedniej edycji mieliśmy tu naszych góralskich kawalerów, którzy robili na drutach, nauczyli się, no tylko chcieć. Wzruszeń, proszę Państwa, jest więcej. Otóż na drutach latem można zrobić także skarpety dla pary młodej. Zwłaszcza, że sezon ślubny w pełni w Zakopanem. Na warsztaty wybrała się Paulina Kozion, który teraz w skarpetach wełnianych biega po krupówkach, no, budząc ogólną troskę. Program trzeci, 20 minut do 19. Island Blues, a za chwilę trójka na trzecim biegu. Out of time. trzecim biegu. Magazyn motoryzacyjny w Trójce. Tomasz Gorazdowski, witam wszystkich miłośników motoryzacji. Zaczniemy dziś od odpowiedzi na pytanie, z czym polscy kierowcy masowo nie dają sobie rady? Z czym mają kłopot? Gdzie popełniają najwięcej błędów? Na tak postawione pytanie odpowiada Błażej Lipiński, instruktor Mercedes-Benz Safety Experience. Najprostszą odpowiedzią by powiedzieć prędkość, ale to jest zbyt oczywista odpowiedź. Generalnie większość problemów, które kierowców zauważamy, to jest nietrzymanie prawidłowej odległości od pojazdu poprzedzającego, czyli m.in. to, za co odpowiedzialne jest układy minimalizujące właśnie skutki kolizji, najczęściej najechanie na tył innego pojazdu, a tak naprawdę właściwie niewiedza kierowców systemów, które posiadają w swoich samochodach, bo tak jak mówię, te systemy pozwalają na bardzo wiele, natomiast nie każdy jest zainteresowany, żeby czy zajrzeć do instrukcji obsługi od samochodu, czy gdzieś poczytać się w jakichś materiałach, żeby się dowiedzieć czegokolwiek więcej o swoim aucie i co ten samochód tak naprawdę pozwala. Chcemy inwestować w bezpieczeństwo, płacimy za to dość duże pieniądze, ale potem nie jesteśmy w stanie tak naprawdę tego w rzeczywistym świecie wykorzystać, bo nie wiemy, co w tam samochodzie się znajduje i w jaki sposób jesteśmy w stanie użyć poszczególnych systemów, które zakupiliśmy podczas samego zakupu samochodu. A jako instruktorzy nie macie wrażenia, że im bardziej wyekwipowany samochód, wyposażony w nowoczesne środki bezpieczeństwa, tym bardziej osoby za kierownicą jeżdżą bardziej lekkomyślnie, wychodząc z założenia, że skoro mają tak super bezpieczny i wyposażony samochód, no to on zrobi wszystko za nich. Tak, niestety taka tendencja jest rzeczywiście i wiąże się to z tym, że mógłbym właściwie odpowiedzieć tak samo na to samo pytanie jak poprzednio, że nie wiedzą, jak te systemy funkcjonują, w jaki sposób je wykorzystać i w których momentach one mogą się przydać. Rzeczywiście wiele osób myśli, że to są systemy, które są w stanie zastąpić kierowcę, a tak nie do końca jest. No jazda autonomiczna jeszcze nie jest powszechna i myślę, że nie będzie, dopóki nie wyeliminuje się najsłabszego czynnika, jaki jest na drodze, czyli człowieka po prostu. Jeżeli człowiek będzie nadal w stanie prowadzić samochód, to samochody autonomiczne, że nie mają jeszcze póki co racji bytu. Za tydzień pewnie więcej o tych systemach, które w samochodzie mamy, albo mamy, ale nie wiemy, że mamy. Niedawno w Warszawie zastanawiano się, co zrobić, by w najbliższej przyszłości miasta nie zakorkowały się na amen, byśmy nie stali w korkach i by nasze poruszanie się po mieście było jak najbardziej sprawne. I wygląda na to, że trzeba jednak będzie porzucić samochód albo się nim dzielić. Mówi Zuzanna Kłos-Adamkiewicz, doktor z Uniwersytetu Szczecińskiego, zajmująca się sprawami transportu. Wydaje mi się, że to jest właśnie kwestia tego carsharingu, czyli możliwości wypożyczenia samochodów, ale również carpoolingu, czyli współdzielenia samochodów, czy to naszych prywatnych, czy współdzielenia takich elektrycznych samochodów. Nie sądzę, żeby w przeciągu tych 10 lat tak mocno te elektryczne samochody się rozwinęły. Niemniej właśnie te kwestie związane z wykorzystaniem samochodów osobowych jako tych wypożyczanych, a nie posiadanych na własność, to jest ten kierunek, w którym będziemy zmierzać. I myślę, że pójdziemy przykładem krajów Europy Zachodniej, które właśnie w tym kierunku poszły i odnalazły tutaj sposób na to, że mamy ciastko i zjemy ciastko. A czy były robione badania, jak bardzo my różnimy się od Europy Zachodniej w kwestii optymizmu i podchodzenia do tego car sharingu w sposób racjonalny? U nas jest to dobro, które należy posiadać. Tam już chyba od tego się odchodzi. Tam już dawno się od tego odeszło. My jesteśmy na tym etapie jeszcze, kiedy samochód stanowi pewien wyznacznik statusu społecznego. Co do badań, o których pan wspominał, nie spotkałam się jeszcze z takimi czystymi danymi dotyczącymi właśnie takiego podziału pomiędzy tym, jak my podchodzimy do tych kwestii, a jak podchodzą mieszkańcy krajów Europy Zachodniej, ale to widać też poprzez obserwację, że jesteśmy już trochę zmęczeni posiadaniem własnego samochodu, tym, że musimy niemałe środki na to przeznaczać, a on dużą część czasu stoi gdzieś w garażu, pod biurem czy gdziekolwiek, więc wydaje mi się, na pewno jest to dobry przyczynek do tego, żeby może też takie badania zrobić. Czy w ogóle jesteśmy do tego skłonni, bo to też są kwestie kulturowe. Pewnych rzeczy po prostu się nie przeskoczy. Pewnych rzeczy się nie przeskoczy, ale jakie są najpoważniejsze te, które trzeba przeskoczyć, żeby to zaczęło działać? Niezbędne jest to, żeby ten transport był dostępny już, praktycznie natychmiast, w przeciągu 2-3 minut. Jak do tego doprowadzić? No to jest ogromne wyzwanie, szczególnie na obszarach miast, kiedy mamy do czynienia z kongestią, czyli z korkami tak zwanymi. I ta dostępność różnych środków transportu, nie tylko samochodu, przyspieszenie podróży, czy też środków transportu publicznego powoduje, że dostępność tego samochodu jest ograniczona. Ostatnia, pierwsza mila, czyli możliwość dostania się do najbliższego węzła przesiadkowego przy wykorzystaniu innych niż nasz samochód środków transportu, czyli właśnie takich samochodów autonomicznych, hulajnóg, rowerów i innych środków, które pozwolą nam w sposób szybki i płynny przedostać się do węzła przesiadkowego, gdzie na przykład skorzystamy z transportu publicznego, który jest szybszy, bo ma bus pasy, bo jest to linia metra wyznaczona, linia kolei podmiejskiej czy miejskiej właśnie. Jest kwestia tego współdzielenia samochodów, tak? Czyli przy wykorzystaniu jednego samochodu mamy możliwość przetransportowania kilku osób. Czy to w ramach wypożyczalni samochodów, czy to właśnie współdzielenia podróży naszym samochodem, czyli jadę do pracy i daję znać moim znajomym, że mam 4-3 miejsca wolne w moim samochodzie i podróżujemy razem. To już nie są 4 samochody, więc to jest też kwestia świadomości, ale również promocji tego rodzaju dosyć prostych rozwiązań, których nawet czasami nie jesteśmy świadomi. Nasz test. A dziś o samochodzie, który wyzwala, można powiedzieć, tylko pozytywne emocje. Czy może być inaczej, skoro Peugeot 508 zdobył nagrodę dla najpiękniejszego samochodu 2018 roku? Co się komu podoba, a co nie, jest rzeczą względną, ale można śmiało założyć, że więcej będzie tych, którym francuski lew się spodoba. No jest piękny, nie ma co gadać. Peugeot trzyma się swojego pomysłu z podwyższonymi ponad kierownicę wirtualnymi zegarami i małą kierownicą i mnie się to podoba. Zdaję egzamin, widoczność do przodu jest dobra. I co ważne, jest estetycznie, a już ta klawiatura z przyciskami, tak, właśnie klawiatura w nawiązaniu do fortepianu jest super. Wygodne siedzenia, no, z widocznością dookoła gorzej. Jak jeździ? Jeździ bez zastrzeżeń, ale trzeba wziąć pod uwagę, że jeździłem wersją GT z adaptacyjnym zawieszeniem, a więc w egzemplarzach słabiej wyposażonych lepiej nie będzie. Dwie rzeczy, które naprawdę mi przeszkadzały w tym samochodzie, to to, jak funkcjonowała 8-stopniowa automatyczna skrzynia biegów. Teoretycznie wszystko jest okej, ale od wciśnięcia pedału gazu do momentu, kiedy samochód przyspiesza, mija denerwująco długi czas. No i druga sprawa, to mało przestrzeni nad głową. Ktoś może odnieść wrażenie, że jest klaustrofobicznie mało miejsca. No tak, jest nisko. No i trzecia sprawa, brak autoholdu, czyli rozwiązania, które pozwala nie trzymać nogi na hamulcu przez cały czas. Blisko 480 litrów pojemności bagażnika powoduje, że się nie narzeka, chyba że chce się wziąć koleżówkę Jasia i wózek Marysi i jeszcze walizki. No tak się nie da. Ale miejsca w bagażniku jest więcej niż w niejednym innym modelu. Silnik tylko 1,6 litra, ale dysponujący pokaźnym stadem koni w liczbie aż 225 i tylko 7,3 sekundy do setki. Spalanie na poziomie trochę więcej niż 8 litrów w cyklu mieszanym. Pięknie. Pięknie. Cena pięknego samochodu też piękna. Taki wszystko mający, którym jeździłem, kosztuje ponad 220 tysięcy, więc można się zastanawiać nad innymi, może nie tak pięknymi samochodami, ale może bardziej użytecznymi albo tańszymi, no ale jest piękny. A w wersji podstawowej kosztuje 100 tysięcy mniej. Piękny jest. Czas goni, a więc krótko. Do usłyszenia za tydzień. Tomasz Gorazdowski, dziękuję. Adieu, aux arbres mouillés de septembre, à leur soleil de souvenir. À ces mots doux, à ces mots tendres que je t'ai entendu me dire. À la faveur d'un chemin creux ou d'une bougie allumée. Adieu à ce qui fut nous deux, à la passion du verbe aimer. Adieu, et une infinie diligence où les chevaux ont dû souffrir. Où les reflets de ton absence ont marqué l'ombre du plaisir. L'adieu est une lettre de toi que je garderai sur mon cœur. Une illusion de toi et moi, une impression de vivre ailleurs. L'adieu, mais que vérité devant Dieu, tout le reste est lettre à écrire. À ceux qui se sont dit adieu quand il fallait se retenir. Tu ne peux plus baisser les yeux devant le rouge des cheminées. Nous avons connu d'autres feux qui nous ont si bien consumés. Adieu, c'est nos deux corps qui se séparent sur la rivière du temps qui passe. Je ne sais pas pour qui tu parles et tu ne sais pas qui m'embrasse. Nous n'aurons plus de jalousie ni de paroles qui font souffrir aussi fort qu'on s'était choisi et pour le moment de partir. L'adieu, c'est le sanglot long des horloges et les trompettes de Waterloo. Dire à tous ceux qui s'interrogent que l'amour est tombé à l'eau.